Ամերիկային լեղաճակ հանելու մտահղացումներից Պաշարը դեռ չէր սպառվել, երբ այդ սովետական միությունում տեսա հսկայական սրած մատիտները տանիքին տնկած հազարագույն մզկիթը։ Ներսում էլ ահագին մարդ։ Շուշիի ոչ մի մզկիթում, օրինակ, այդքան մարդ չէր տեղավորվի։ Դրա կեսն էլ չէր տեղավորվի։ Ավելի ճիշտ, դրա մի 2-3%-ը գուցե մի կերպ իրար վրա դրած մի կերպ կտեղավորվեր։ Հետո էլ այդ մզկիթի առաջ մուրացկաններ տեսա։ Երեխա մուրացկան էլ, ծերուկ մուրացկան էլ, փոշոտ, կեղտոտ, անհասկանալի շորերով։ Տարիներ անց մի մուսուլման ինձ ուզում էր համոզել, որ նրանք ամենևին էլ մուրացկան չէին։ Նրանք պարզապես այդպես գալիս էին Ալլահի ողորմությունը ստանալու, իսկ Ալլահը դա ուղարկում էր բարի ու ազնիվ մուսուլմանների միջոցով։ Ես, եթե ճիշտը խոսելու լինենք, լրիվ մոլորվել էի, ինձ կորցրել էի ժամանակի զգացողության բացակայություն էր, բայց չէի վախենում հրաժարվել այն գաղափարից, որ իմ տեսածն իսկապես սովետական միությունն է։ Ոչ թե սովորական մի քաղաք, շինծու, զարդարված կենտրոնով ու կեղտոտ հետամնաց արվարձաններով, հաճախ դպրոց չհաճախող, խնձոր ու կանաչի վաճառող երեխաներով, 4-5 կին ունեցող տղամարդկանցով։ Տարիներ հետո այդ նույն մուսուլմանը ինձ փորձում էր համոզել նաև, որ դա, այսինքն 4-5 կին ունենալը Ալլահի սրտովն է։ Մոհամեդը, որ Մոհամեդ է, իբր ամենամեծ մարգարեն ու հայտնությունը 4 կին է ունեցել։ Դրանից պակաս ունենալը մուսուլմանի համար պարզապես խայտառակություն է, ամլության արտահայտություն, հեռացում Ալլահի ցույց տված ճանապարից։ Բայց Շուշից մի 10-20-50 անգամ մեծ այդ քաղաքում, այդ սովետական միությունում ինձ ամենաշատը զվարճացրին աղջիկները։ Նրանք ոչ մեր դասարանի, ոչ եղբորս դասարանի, ոչ էլ ռուսական դպրոցի աղջիկների նման չէին հագնված։ Նրանց շորը կարճ էր, շատ կարճ, ձկներից ահագին վերև, անզգուշ մի շարժում և երևում էր նրանց փոքրիկ, բարակ, ինչև է, նրանք դա հրաշալի գիտեին և շարժվում էին ընդգծված զգուշ, մի տեսակ նույնիսկ վախվորած։ Ես, օրինակ, ինչքան ուզում էի պատկերացնել, թե ինչպես էին նրանք նստում աշակերտական նստարանին, չէի կարողանում։ Դա անհնարին բան էր, այսինքն նման շորով դպրոց հաճախելն ուղղակի հերոսություն էր։ Շուշիմ, օրինակ, եթե մեկը համարձակվեր նման տեսքով հայտնվել դպրոցում, կդառնար ծափոցի ծաղի առարկա, ամենակիչը մի 2-3 ամսվա տաք զրույցի և բամբասանքի միջոց, ամենակիչը քարկոծության արժան։ Դրա համար էլ, օրինակ, մեր դասարանի աղջիկները դպրոց էին գալիս իրար վրա հազար շոր հագած, և ամենավերջում պարտադիր դպրոցական հագուստն էր սև շրջազգեստն ու սպիտակ գոգնոցը։ Ճիշտ ասած, եթե այդ սև շրջազգեստն ու սպիտակ գոգնոցը մի քիչ կարճ լինեին, ասենք ծնկներից մի 5 սանտիմետր վերև, թեկուզ և ծնկների վրա, ու աղջիկները դահակնեին միան գուլպաներով, մենք շատ շնորհակալ կլինեինք նրանց մեզ ամեն օր մատուցվող այդ գեղեցկության համար։ Բայց մենք դպրոցում այդպես էլ չկարողացանք պարզել, տեսնել, իմանալ, գեղեցիկ են արդյոք մեր աղջիկների ծնկները։ Իսկ ահա սովետական միությունում նման փոքրիկ, բայց կարևոր հարցերի պատասխանը գտնելը ոչ միայն դժվար չէր, այլ հաճելի էր։ Վատը միայն այն էր, որ նման պայմաններում հնարավոր չէր լսել դասատուին, այդ ամենից կտրվել ու անսխալ գրել հերթական թելադրությունը, այսինքն առաջադիմության անկումն ամբողջությամբ ապահովված էր։ Իսկ Շուշիի մեր դպրոցում չգիտեիր էլ կողքիդ աղջիկ էր նստած թե տղա։ Դա գուցե մի քիչ վիրավորական էր աղջիկների համար, բայց հաստատ նպաստում էր երկրի ապագա քաղաքացու բարոյականության կերտմանն ու ընտանիքների ամրությանը, վերջին հաշվով ընդհանուր սովետական միության հզորացմանն ու անպարտելիությանը։ Բայց ես շատ կցանկանայի, որ իմ կողքին էլ նստած լիներ այդ սովետական միությունում տեսած աղջիկներից մեկը, մեկն էլ մեր դասարանցի Բաղդասարի կողքին, մեկն էլ Էդիգի կողքին, մեկն էլ Միշիկի կողքին, հինգերորդն էլ Բորիկի կողքին։ Եվ բոլորը նախանձից կտրակ էին, մյուս դասարանների տղաներն էլ, աղջիկներն էլ։ Տարիներ հետո Մարմինը 3 ռուբլով զինվորացու հայ տղաներին ծախող մի մուսուլման կին ինձ փորձում էր համոզել, որ Բաքվում այն տարիներին այդքան կարճ հագնվում էին միայն հայ աղջիկները, ռուս աղջիկները, բոլոր աղջիկները, բացի մուսուլման աղջիկներից։ Հագնեին Ալլահը նրանց նույն վարկյանին էլ կպատժեր նման անառակության համար, ոտքերը ոչ մուսուլմաններին ցույց տալու համար, նրանց գայթակղելու համար, որովհետև մուսուլման կինը իր ամեն ինչով պատկանում էր միայն մուսուլման տղամարդու։ Անասելի հետաքրքիր էր սովետական միությունից մեր վերադարձը Շուշի։ Չգիտեմ ինչու պապս հանկարծ որոշեց վերադառնալ ոչ թե ավտոբուսով, ինչով գնացել էինք, այլ պատկերացնում եք, գնացքով։ Հայ հա, պապս այդպես էլ ասաց. Գնացքն ավելի հարմար է ու ապահով։ Գիշերը կնստենք, մի քանի ժամ կքնենք եւ առավոտյան կլինենք Ստեփանակերտում։ Իսկ Ստեփանակերտից Շուշի մի 15 րոպե ճանապարհ է։ Տաքսի կնստենք ու կգնանք։ Պապս այդքան բանն ասաց սովետական միությունից մեր մեկնումից համարյա մի օր առաջ։ Եվ ես ուղիղ մի օր, այսինքն 24 ժամ տարապում էի։ Ժամանակը չէր անցնում։ Իսկ ես գնացքը տեսնելու, գնացք նստելու անհամբերությունից քիչ էր մնում մեռնեի։ Ես հազար ու մի բան էի պատկերացնում, բայց այդ գնացքը, որ մեզ պիտի տաներ հասցներ Ստեփանակերտ, չէի պատկերացնում։ Ինձ համար անհասկանալի էր, թե օրինակ այն ինչպես պիտի շարժվեր գիշերը, ինչպես պիտի միանգամից տաներ մի քանի հարյուր մարդ։ Օրինակ ավտոբուսը միանգամից վերցնում էր մի 20-25 մարդ, նշանակում էր պապիս ասած այդ գնացքը չէ մի 20-30 ավտոբուսի չափ կար։ Ավելի ճիշտ, այդ գնացքի մեջ մեր դպրոցն էլ կտեղավորվեր, ռուսական դպրոցն էլ, թուրքականն էլ, դեր որբանոցն էլ հետը։ Դա արդեն իսկական սովետական միություն էր։ Ամերիկան, օրինակ, չէր կարող այդպիսի գնացք ունենալ։ Ունենար մեր պատմության դասատուն դրա մասին անկասկած մեծ ինչ-որ բան կպատմեր։ Կարող էր չէ ասել, որ գնացքներ ամբողջ աշխարում էլ կան, սակայն սովետական միության գնացքներն ավելի գեղեցիկ են, հարմարավետ, ժողովրդական, որ օրինակ Ամերիկայում գնացքը ծառայում է կապիտալիստներին, եւ հասարակ ժողովուրդը քաղաքից քաղաք է գնում, պատկերացնում եք, ոտքով, էշով, ջորիով, օղտերով, ամիսներ, տարիներ, իսկ օրինակ մեզ մոտ ամենասովորական գյուղացին կարող է Մոսկվայում գնացք նստել և ընդամենը մի քանի ժամ հետո գյուղամիջում կաղնած աշխատավոր մարդկանց պատմել մեր մայրաքաղաքի հզորության, կախարդանքի ու շքեղության մասին։ Մեր մեծ առաջնորդ Վլադիմիր Ուլյանովի հետ Կրեմլում ունեցած ջերմ ու անկեղծ հանդիպումից։ Ինչև է, վերջապես եկավ մեր մեկնելու ժամը։ Սկզբում ես, պապս ու տատս այդ հսկայական կայարանում ուղակի շշմած կանգնել էինք։ Մենք էլի ոչինչ, պապս, որ հին կոմունիստ էր ու ուղիղ 25 տարի կոլխոզ էր ղեկավարել, օրինակելի կոլեկտիվ տնտեսություն կառուցել տասնյակ գյուղերում, ձյով անցել գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, անելիքը չգիտեր։ Նա կարծես մեզնից շատ էր զարմացած, հիացած ու ոգևորված, թեպետ իր ասելով իհարկե չի հիշում, քանի անգամ է գնաց կնստել։ Հետո ինչ-որ մեկը նկատելով մեր շփոթվածությունը, բարձրախոսով թուրքերեն ու ռուսերեն հայտարարեց Բաքվից Ստեփանակերտ մեկնող գնացքի տեղը, համարը, մեկնելու ժամը։ Եվ մենք, որ եւ ռուսերեն գիտեինք, եւ թուրքերեն, սկսեցինք շարժվել ձայնի ուղղությամբ, թեպետ այդ ձայնը ամեն տեղից էլ գալիս էր։ Իսկ կայարանում գնացքներ շատ կային, շատ-շատ, հարյուրավոր վագոններ, լուսավոր պատուհաններով։ Եվ մինչ ես զբաղված էի ինձ համար այդ նոր պատկերները միտեղ հավաքելու, ամբողջացնելու, կուտակելու եւ պահեստավորելու գործով, պապուս ու տատս ինձ համարյա քաշելով որոնում էին, չգիտես որտեղ անհետացած, ավելի ճիշտ կլներ ասել թաք կացած գնացքը։ Լավ է, գոնե մենք կայարան էինք եկել մեկնումից մի քանի ժամ առաջ, որևէտև երբ արդեն վագոնում զբաղեցրել էինք մեր պուճուրի քսենյակը, պապս սրբելով ճակատին անհանգիստ ու անկանոն վազվզող քրտինքի կաթիլները, ասաց, որ ուղիղ 2 ժամ 25 րոպե փնտրել ենք մեր վագոնը։ Ես չիմացա, ինչպես փակվեցին աչքերը, ինչպես շարժվեց գնացքը, ինչպես ձյան առաջին փաթիլների նման հալչեց պրծավ գիշերը եւ ինչպես արևի չարաճճի շողը կատվի ձագուկի պես անզգուշ ճանկրոտեց ճակատս։ Հասել ենք, խաղաղ հորդորեց տատս։ Այդ սովետական միությունից հետո Շուշին այնքան էր փոքրացել, որ կարելի էր հանգիստ գրպանում տեղավորել։ Փողոցները թվում էին դատարկ, քաղաքը անմարդաբնակ, աղջիկները գեշ։ Ես չէի կարողանում հասկանալ, թե 10 օրվա մեջ Շուշին ինչպես է այդքան փոխվել։ Նույնիսկ հատուկենտ մեքենաներն էին անգույն ու խեղճ։ Չամաչի, այս անգամ էլ լացս կդնեի իմ կորցրած քաղաքի, կորցրած հեքիաթների ու գույների համար։ Ինձ թվում էր վերջ, մենք երբեք չենք հանդիպելու, չենք հրճվելու, իրար չենք գուրգուրելու։ Ինչ իմանայի, որ ընդամենը մի քանի օր է տևելու, որ Շուշին երևալու է նոր պատկերներով, նոր դեղինով, կանաչով ու կապույտով, որ ես սկսելու եմ բացահայտել իմ քաղաքը։ Բնականաբար ես դա դեռ չգիտեի, ու ընդամենը լացս գալիս էր, ու իսկապես ինչ որ բան այն չէր։ Ես հենց այդպես լացակոմած էլ կանգնել էի, երբ վազելով մոտեցավ եղբայրս ու բարձր ասաց. «Բլ Լենան, ուրան կախալու»։